أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngi ak yeen batay ci suratul baqara di dambalé tay ay 153 ba 157 nek ñeenti ay yo xamné juroomi ay yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñeenti mbir ci ñeek moy fadilatu sabri wal amru bihi wal isti'ana bis sabri was sala ala al masaibi wat takalif wa fil hadith kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam iza hadabahu amrun fazi'a ila as sala dars bu ñeek bi ñuy jange ci juroomi aya yi moy ngeenelu muñ digle gi nga xamne yalla tabaaraku wa ta'ala digle nako ab julit dafa war di muñ fu mu tollu waye di dimbandiko muñ ak julli ci ay jafé jafém ak waru gar yi nga xamne ño teggu ci kawam kula daq muñ mo la ëpp ngëm yalla kula gëna mëna dimbandiko ci muñ ak julli mo la gëna jégué yalla tabaarak wa ta'ala ñona ci hadith ñu ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam su mbiri teggu won ci kawam lool mu am ay jafé jafé day tepp jëm ci julli nga gis ñun bala ñuy tal jaamu yalla feex nek ci waye xolal yonent mom ci jamono jafé jafé sax ci lay gën neubut ci yalla tabaarak wa ta'ala ñaarel bi moy fadlus shuhada ngeneelu ñi xex ci yoonu yalla ba faatu ñi shahid ala ghayrihim ñom ñi nga xamne dañu faatu ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala ngeneel buñu gele keneen kudul ñom lutax bi hayatihim inda rabbihim hayatun akmal min hayati ghayrihim fil janna ndax ñoom dañuy motali seen dundu ci peyu sel ya ci borom bi tabaarak wa ta'ala ci al janna lol motax ñoom ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom ndax ñoom seen dundu ñu ngi koy motale ci yalla lol tam dañ koy jang ci ay yi nek suñu kanam motax ab julit jamono bu nek mu wara ñaan yalla tabaarak wa ta'ala buy faatu na nek shahid yenti bi sallallahu alaihi wa sallam neene kep ku xey ñaano yene wo de ci yoonu yalla da nga de deew cedd est ce que tay li bari ci ñaanu julli ni ngeen ci deg man buñ ma bu may de na nek ku shahid do ko bari lo deg de nga deg nit ñaan khalis nit ñaan al janna nit ñaan keur nit ñaan sutura nit ñaan waye ak neew ku naan yalla na nek ku shahid xolal sahaba yi ñom nek shahid ni mu len beg niñ ci doon bege niñ ci doon contane xolal imam ali kërok biñ ko jame dafa buddi liñ ko jam daan ne fuztu wa rabbil kaaba taxena law rek la bëggoon moy mu dé ci yoonu yalla ngeenel gu reey la dinañ gis hadith ci wax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena arwahu shuhada fi khawas at-tuyur khudar yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam ruhu ñi faatu ci ay picc nako yalla def ay picc yu vert ba pare tusrahu fil janna picc yi dañuy nek al janna di wër di for ñom ñi doon ñi faatu won ci yonu yalla seen ruhi ci biir picc yoy lay nek picc yi di naaw ak mom hay saat fu len neex ñu dem ak ru yoy kon ngeenel gu reey la ñettel moy qad yabtali al mu'min bil masa'ib fi an-nafs wal ahli wal mali li yasira fa tarfa'u darajatahu wa ya'lu maqamahu 'inda rabbih natu lele yalla tek julit ku gem yalla natu ci ay jafé jafé ci problème ay problème bopam wa keureum alalam lele yalla natu ci natu yalla dalay natu examiner la pour la pour mu yëkëti sa grade bu kent ñu yaakar ne yalla subhanahu wa ta'ala dalay takal grade examiner wu la fi ci aduna tam nañ ba lañuy jox ni diplôme ñu examiner ko natu ko xol ko ba xamne ki mérité nako ñu dal di koy jox diplôme ci yalla subhanahu wa ta'ala yi bala muy takal nit grade day fekk nit ki mérité ko fokk yalla tek lay nat motax ñaar yeb natu la am alal natu la ñak alal natu la fa amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama khayr wal natu la benen bi tamit natu la ñepp ci ñu nak dañuy yaakaane buñu amé alal alal bi du natu fekk natu la mom ci bopam legi nak li tax yalla di la natu moy pour mu yëkëti sa garat mu kawel sa maqama ci mom subhanahu wa ta'ala yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neene nit ñi ci ëpp nat moy yonenti nit ñi yonenti ño ci gëna ëpp nat wala gis nga mission bi gëna graw ci aduna ñom la ko yalla jox moy jubal nit ñi orienter len nekul lu yomb xolal nit ñi liñ len fay ñom yonenti amna ñom dañ len ray amna ñu duma amna ñu lor amna ñu saga amna ñu xass ci ay yonenta lañ ñentel moy fadilatul istirja indal masaib wa huwa qawlullah ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fi sahih yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin tusibuhu musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha illa ajarahu allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha rawahu muslim den jang ci ay moy di bamtu di dem di delu waxu yalla tabaaraku wa ta'ala bimne ñun ci mom lañ bayeko won ci mom lañuy delu dafa bok ci mbiru julit sula yalla tege natu nga dello ko ci yalla yekne ci yalla nga baye ko won ci yalla ngay delu wat yonent yalla muhammad neena ab julit bu ko yalla tege musiba nak baat bi boko dege moy du lu neex say dege li musiba la rek moy lu metti la li yenn say luy dem ba bakkan du ko meuna dekk lol moy musiba say yalla tege lol nit mu wax baat bi moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ti yalla lañ baye ko won ti yalla lañuy delu allahumma yaw yalla ajirni ma ngi lay ñaan nga yir ma fi musibati ci sama musiba bi wakhluf li khayran minha yal nak ma wutalal lu ko gën nga remplacer ma lu ko gën kenn du wax li yonent bi ne ludul illa ajarahu allah fi musibati ludul yalla dina la defal tawfiq ar la ci sa musiba bi kon mune ba pare yalla dina la indi lu ko gën kenn ci soxna yi yonent bi takkon gorom gorom faato kana hum salama la suma jumule gorom gorom faato mu tok tinji ba genn len ci sahaba yu magi ñew diko labat ku ñew mu lank ku ñew mu lank ku ñew mu lank don na wax nak bi soxna bi serigne bi faato don na wax baat bi lu bare bare bare inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ben bis yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñew labat siko labat moy ñew waxtana ku jigen bëgg ko tak mu nek sa soxna dal moy labat ba ko denc bi lol amé bi yonenti bi ñew duggu kërëm wax ak mom mu naka yonenti man de wax deug yalla dama am ngant dama am ñetti ngant yo xamne moy tax vraiment bëggutuma sey mu ne ko luy sa ngant mu ne ko mag la yonenti ne ko mala mag kon lol du ngant moy dama bari njabot mu ne ko njabot gisun njabot la ñun ñem ñoko bok ñettel bi lan la ñettel bi lan la mune ko dama fiir mune ko ma ñaanal la ci yalla ma ñaanal la ci yalla ndeysaan ngant bi jeexna non la ko yonent bi dencé mu daldi gëm nak ñaan bi ko yonent bi joxon ne ko del wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla dina la wutal lu ko gën jëkërëm ak yonent bi ko gën dëgg ñu kër kon kay liko yalla liko liñ ko waxon dëgg la kën du wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lul yalla dina la wut bis bo amé musiba lul yalla dina la wutala lu gën li nga perte wala lu gën li nga ñak wala yalla def dafa la tawfiq ci musiba bi ikhwatal iman inshallah juromi ay yoy lañu jël ci kattanu yalla tabaaraku ta'ala a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون برب سبحانه وتعالى من يا أيها الذين آمنوا إيهن نيغم يالا نداء الرب تعالى نادى رب تعالى عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام المسلمون برام بي تبارك وتعالى وانا نيغم يالا تي باتو يين نيغم عبد الله بن عباس نينا بو دغي يا ايها الذين امنوا تخوال داف لاي ديغال ولا مولاي تيري ميغي ملني اوتو بي داو با تياغ forous dari tak ci kanamam lumi def taw lol moy julit julit sa yo dege ya yo allazina amunu deglu daf lay wax defal wala mu ne la baye ya yo allazina amunu ci alquran def len wala baye len la ya ayyuha allazina amanu e yen ñi gem ku wote yalla ñan lay wo ñi ko gem ana ñi ko gem ñi ngi fi nekuñu fi ñi ngi fi kay yalla mu ne istaeenu ndimbandiko len al isti'ana talabul aun wal qudra ala al qawli aw al amal hadha huwa al isti'ana yalla ne ndimbandiko len na ngeen ut ndimbal na ngeen ut katan ci wax ak jëf lu leen dimbali lan ngeen di dimbali ko bi sabri muñ gis nga nek muñ lu lay dimbali la wassala ak julli wassalati ak julli ndeke ñaari mbir ngeen ni day dimbali julit moy lan muñ day dimbali julit julli day dimbali julit ci lepp nak lo bëgg ndimbandikol muñ ak julli as-sabr hafsun nafs ala ma takrah wala hamlun nafs ala al-makruh wa tawtinha ala al-ihtimal al-makarih lan moy muñ moy nga pogné bakkan bi def loko lumu bugul lolou moy muñ as sabr wala yen bakkan bi ci ay mbir yo xamné def ko lank nga fexé ba bakkan bi yenu misal koor su joté nan ngay def bo wor da ngay pogné bakkan bi téré ko lek téré ko nan fiñuy noddé salatu fajar ba fiñuy noddé timis distance bi yop da ngay pogné bakkan bi da ngay dugg ci neeg bi gis lek gis nan lélé nga mëna wax lu bon lélé nga mëna xol lu bon nga pogné beut bi ne ko doko xol dé beut bi né lutax duma xol ko dañ ko da la wor nopp yi bëgg dégg lu bon nga pogné len du ngeen ko dégg ñu né la lutax nga né ko da ngay na wor tank yi bëgg dem ko man nga ko du ngeen dem lutax lool moy pogné habsun nafs lu mu bëggul nga def loko ko lool moy muñ as-sabr ndeke suñu bëggé rëcc suñu bëggé nek ay jaamu yalla deug deug deug deug deug lan mo ni dimbali lan mo ni dimbali moy ñuy pogné suñu bakkan diko def lo jaamu yalla yi nek lu neex de muñ ñetti façon la muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ jafé jafé yek natt yi xolal yow fajar dafa neex wala dafa metti am la sama gay yow fajar dafa neex wala dafa metti neexul dara xam nga bisu nek ñu yéla fi ngay dafa metti de ha way xolal ñu yéla nga jog ndeysaan sangu ci ndox mu sedd ni japp genn dem jakaja te nga mënon teud nelaw bu heure bu la neex fameti xolal tay ñi joge mak dem bayyi sa keur wacc salal di teud ci souf bayyi yere woddu ha tarak layu nga fekk multi milliardaire mu woddu solul tubey jitalul dara daf yaramu neen bonen won ni seur bi rek xecc rek musibaam multi milliardaire nga ñu fekk mu teud ci moket ci souf sani fa la yere yi amu ci soxla han gis nga pund poussière yaamu yalla neex yaamu yalla it mit xol koor nga yer ben frigo lek ak naan lepp nekk ci nga mën def lu nekk ñu ne la bu lek de bir bi la yalla jox waxtu wi ba waxtu wi bul fi lek bul fi def nangam ak nangam ma lolou moy jaamu moy as-sabr moy muñ est ce lolou rek la genné azak nga am alal denc ko ad bi ñëwaat tet ko fa ñu né alal ji acca joxe ci genné genné nangam ci nangam mu nekk nangam ngay genné acca joxe te ki ngi koy jox ligéyu la dara mu nga ko jox ba bari sax te du lo wax merci mo yoonu nekk mom laaju la yalla mo ne la e mu ne amu ne jox ko dafa am benn waay misal quoi benn waay don nelaw rek mu gént yalla ne ko duyel sa auto bi bam fess ak nangam ak nangam ak nangam nga génne xaaliss nangam nga dem ba kër diw nga fëgg ko jox ko rek waaji yew rek rekile auto bi tuy ci lepp luy dund ko auto bi fess génne coffre forum jël ci nangamu xaaliss rek taal auto dem ba buntu kër waaji fëgg waaji mu ne ko am wacce lepp jox ko xaaliss ba bari daal di koy jox numéro téléphone ne ko sa yoo amate problème nang ma waaji ne ko téel sa numéro ki la téré nelaw ba nga indil ma li ci koku rek lay waxal dégg ngeen wax bu dégg ngeen wax ne ko man duma la woo mukk ne la am naa problème ki la téré nelaw ba nga yew ci guddi gi ñëw def lii man koku la amal affaire kookoy kat subhanahu wa ta'ala lol motax ci wala jëm ci yalla tabaaraku wa ta'ala ista'inu na ngeen sakko ndimbal dimbali seen bop ci li ngeen di def bi sabri muñ muñ nekul nga nek mbegi rek di wax ñu né sawal na ni sénégalais ma jambat sénégal bokku na ci li len arab moy jambat té jambat ñepp la borom alal bi sax da ngay gis muy jambat ko muy jambat ya ngi dëj dund wër ko ko fo bi xaalif bank ba xaalif ngay jambat do wax do sant yalla wa ma bi ñama rabbik sénégal ñeppay jambat parce que amu tax ñu di jambat waji dafa yaakaar ku nekk bu ne baax na la gaay dafa may wala ni tay tay tay ci kenn do na may ko par ñeppay jambat lool baaxul ala ñi ñak sax mën nañu jambat té am nañu xamni sax ñak nañu waye dañuy muñ ci alquran do na neete li nga xamne dañu ñak waye la yasaluna an-nasa ilhafan yalla ne nangay len di xamé way dang koy xam rek ci sen kanam bo xolé gis xam nañu dañu ñak né duñ dem mukk di laaj nit ñi allahu akbar lesa ndax rek fegu ndax muñ wassala ak julli julli yondi sallam su amone problème da nan ya bilal arihna bis salat nañ julli ñun bu ñame problème ñuy def do mëna julli sax da ngay gis sénégalais mëna wu man mëna wax du yalla mo amé problème do mëna julli nak ndax duma téwul xolé yonent bu amé problème ci lay julli ñun bu ñame wara wa ñun bu ñame problème lañuy dem di tux ak di nan ay rek ñu neena da ngay tux ndax nga génn ci wala nga nan sangara ndax nga génn ci da examen ay gis waji di tux ñene cigarette bi moy indi xalaat yi quoi muy xëc ci di uf cigarette fa lay indi xalaat la lol musiba la ha yalla ne inna allah naka yalla ma sabirin fi nga nak ñi muy wa borom xam xam bi da doon wax ne bu ngeen di jang alquran aye fu ñuy jexé na ngeen koy baye xel yalla ñan la wax la andal bi ñi muñ waxul ma ngi and ak ñi julli waxul ma ngi and ak ñi wor waxul and na ngi aji waxul and na ñan la yalla andal inna allah ma'a man as-sabirin subhanahu wa ta'ala sunu borom neena mo ngi and ak ñi muñ yalla ñu yalla def boole ci ñi muñ ku yalla andal seef baxna inna allaha ma'a as-sabirin yalla ngi and ak ñi muñ deng yalla ñi muñ la andal muñal borom bi subhanahu wa ta'ala mune wala taqulu bu len wax liman ñeel ki nga xamne yuqtalu dañ ko faat dañ ko ray fi sabilillahi ci yoonu yalla bu len wax waajo yu mukk am waat daño faatu ay neew lañ bu len ko wax mu kuñu ray ci yoonu yalla mom ak ku de ni sax duñu ben est xam ngeen lol kuñu ray ci yoonu yalla ñu tuddu ash-shahid gis nga xam nga tax yalla wax li moy xex da metti nga and ak mbolo ñuy xex jaas yi dal wala kalashnikov di yuxu bombu ye kenu di daan immeuble yi rot ñu jek jek daan le diw deena day décourager ñum andalon mais buñ né diw shahid na ñepp bëgg shahid comme mom mo da yalla mu né wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah am waat bu len wax diw neew la deena deer wax len diw ne shahid na su ko defé ñum andalon bëgg shahid na mom ndax ñi am ñi shahid dañu am grade bu reuy ci yalla tabaaraku ta'ala jangeen hadith ñu tokku dereet yi tollu non lañ koy jéggelé ay bakkar tokku dereet ni mu tollu non lañ koy jéggelé ay bakkar l'islam limu rawé aduna bi moy li tay kudé ku dem ci yenn mbir yi dé ci da ngay kudé té misal kérok bagay naan bu kenn laal suñu constitution assemblée di sananté ay xéer kuñ ci rayon da nga sey ci ci rayon da nga dé kessé mais da ngay dé yéne sa ñu né martyr ben way di dé pour constitution ñu ray ko ñu né martyr wala ben way di dé ngir kenn xamul ñak fayda ñu né martyr da ngay dégg ay baat ñu leen di traduire ci français di leen indi ci islam te jubul. Da ngay dégg fi ay nit di dem di ziaré ci seen mbir yi ñu ne dañuy dem pèlerinage. Yéen du ngeen dégloo pèlerinage kay benn place kessara mooy makkatal mukarram. Wala chrétien yi di dem fële ñu ne pèlerinage abadan aj alhaj alhaj kay benn place kessala. Waaye nga bëgg dem nguur gi ñu ne pèlerinage. Ah nga bëgg dem fële ñu ne pèlerinage abadan. Pèlerinage benn place kessala muy makkatal mukarram. Foofu donc la yàlla wax walillahi ala nnas hijjul bayt. Foofu kese la yàlla amul feneen, bu amee feneen ngeen wax. Kon yàlla day tere nit ku ñu rey ci yoonam ñu ne daa dee diw de dee na dee da nga naan diw dafa shahid. Diw shahid na ku shahid mooy ku dee ci yoonu yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko waa ji xeex ngir réew ngir ay intérêt mu ne déedéet ku ñu rey ngir lan moom mooy ku shahid man qatala li yakuna kalimat allahi hiya al ulya fa huwa fi sabilillah. Képp ku xeex ngir kaweel yàlla tabaraka wa taala kooku def shahid. Nga tëdd guddi benn waaye ñëw yee la bëgg a jël sa alal nga xeex ak moom mu rey la yow dangaa shahid. loolu mooy ku shahid. Su ngeen jàngee di ngeen gis yenent bi saa salaam ñaata xaaj la xaaj as shuhada kiiru Ali as shuhada su ko defee borom bi subhanahu wa taala mu ne wala taqulu bu leen wax li man ñeel waa ji nga xam ne yuqtal dañ ko rey fi sabilillah ci yoonu yàlla am waat ne dañoo faat waaye bal li wóor tey mbir ahyaun ñooñu way dund lañ walakin waaye yéen la tashuruna du ngeen ko yëpp al ihsas bi shay al muqtadi ila al ilmi bihi. Yéen mun leen xam ne ñooñu ñu ngi dund yéen da ngeen yaakaar ne ñooñu dee nañ waaye fekk ñooñu ñu ngi dund. Yaa ngeen sourate Yasin ba mu ne wa jaa min aqsa al madinati rajulun yas'a qaala ya qawmi ittabiu al mursalin. Gaa yi daal di koy rey ittabiu man la yas'alukum ajaran wa hum muhtadun. Gaa yi ne ko mbaa da nga leen topp mu ne wa maa liya la abudu allazi fatarani wa ilayhi turjaun. Gaa yi daal di koy jàpp rey ko di ko gars yi rey dañoo jàppoon ne jeex na moom mu nekk biir aljana naan yaa layta qawmi yaalamuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin. Pour moom pour ñoom dee na mais waa ji mu ngi continuer di bàkku mu ne aka neexoon yàlla ubbi rideau bi dox sama diggantee gars yi ñu gis li ma yàlla defal ñoom dañ ma doon xañ tras nga nekk nag yàlla mu ngi ma ko defal fii fii la ma ko préparé yaa layta qawmi yaalamuna bima gafara li wa jaalani min al mukramin. Allahu akbar. Moo tax yàlla ne wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaat bu leen foog mukk ci kaw suuf mais ñi ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee. Tey adduna bi boo defee lenn ci l'islam rek wala nga wax leen dañ lay jàpp rey pour yow buñ la reyee jeex na fekk xamuñu ne jullit jubluwaayam bi gën a rëy ci adduna mooy ñu rey ko ci yoonu yàlla. Loolu mooy si jubluwaay bi gën a rëy ah jubluwaay bi gën a rëy. Am na benn borom xam-xam bu doon wax ne allahu ghayatuna wa rasul zaimuna wa rasul qudwatuna wa wal jihadu fi sabilillah asma amanina wal mawtu fi sabilillah al jihad asma amanina. Kon loolu mu nekk loo xam ne akhida dëgg la yàlla mooy sunu jubluwaay yonent moy sunu roy way de ci yoonu yalla moy sunu bëgg bëgg bu gëna reuy han de ci yoonu yalla moy sunu bëgg bëgg bi gëna reuy gis nga sahaba yi buñ doon xex luñuy wax imma shahada imma nas de ci yoonu yalla rek wala ndimbal yalla indi ndimbal ñu ubbi dekk bi tay julli ñu gëm won lool kën du leen mëna dekk benen bi moy julli ji war nañu gëm ne l'islam moy deug te l'islam moy jëk te moy muccu xolal fani alamul arabiy yani civil actualité monde islamique égypte tunisie algérie maroc libye yemen syrie delle tunisie rek 40 ans lañ yaq 40 ans ñu dakk parti islamique waji nek london londres ñibiss élection mu gagné demb maroc parti islam bi gagné ak gaay li ñi xex l'islam lepp lolou ngeen deg yalla nan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim allahumma timmun nura walau karihal lu yefiri bañ yalla allahumma timmun nura luñu bañ yalla mo yor leeram dara way mon ak luñu def lu mu graw yalla mo yor diine bi li kiski don wax samsun la ta'riful maghrib mune islam jazakallahu khairan ñene l'islam jant la xamu saw l'islam jant la xamu saw xam ngeen jant han ku bëgg fay jant bi da ngay sama problème yuriduna li funur allah tay egypte xam nga lu fa xew américain yi ñoo def taswis ci souf ne peuple bi lenn li nga xamne bëggu ñu l'islam nañu genn dem place tahrir xam ngeen deg ñu naan maidanu tahrir ñu ne dem len fofu su ko defé ngeen armée bi nañu démissioner parce que élection yi lundi la té xam nañ bu démé lundi julli di gagner ñu ne genn len ngeen dem fofu gaay yi dem fa di renté ak armée bi parce que Israël ak Amérique ñoo nekk ci souf parce que lundi moy élection yi xam nañ ne bu démé élection gaay yi gagner légui nak ñu bëgg élection yi du am pour ñu xëpp ci souf li ngeen di gis ni actuellement ni maidanu tahrir du julli di dé wala julit yu say kacciore yi ànd ak yéféré ñi gëm laïcité ñi gëm lu kenn xamul ñoo ñoo fa nekk nii mais du julit yi parce que gàllankoor bi lañ bëgg parce que gis nañ Maroc julit yi gagné nañ Tunisie bëri ñi gagné nañ Libye ba keroog ba xarit bi daanu ngeen dégg ñoo dañuy tëral sharia rek gars yu diit parce que te xool lii moo leen di wan ne ndeysaan sànq sama benn sëriñ mo doon jàngal mu ne ma bi mu ñuy jox dars ci lii mu ne dafa am benn jour gaa yi dem Algérie jël fa fanweeri xale yi jigéen ci jamono bu yàgg yóbbu leen France jàngal leen fukki at ba xale yi jeexal jàng ba ñu war leen organiser fête dugal leen ci benn saal war leen organiser maanaam jàngal nañ xale yi ba wax leen ne suba da ngeen ñëw dañ ñuy organiser fête bu rëy woo nañ àdduna bi yëpp dañ leen defal fête jox leen seen diplôme xale jigéen ñi ne waaw xam nga lan mooy mbetteel fanweeri xale jigéen yëpp bi heure bi jotee ñu dugg ci salle bi dañoo hijab ñoom ñëpp tubaab bi ne bu fanweeri yëpp yàqu na ñun ñu yaakaar ne ñu ngi ci liggéey dëkk yi ñoom kenn mu leen a changé wala fanweeri at dara desulul tey lañ leen di jox seen i diplôme xale jigéen ñëpp dugg ci salle bi ñoom fanweer yëpp hijab ñëpp dóor seen kaala seen bopp ñu ne leen li na gaay nit ñi dañuy waaj a ñibbi rekku ñibbi dañuy ñibbi ñoom jàng si dong ana formation ba xam ngeen li taxoon loolu pour bu ñibbee seen dëkk ñu yàq diine mooy li ngeen di gis fii tey féministe yi gaa yi ngeen di gis ni dangay gis maire bi benn journal benn maire boo xam ne mi ngi waaj a dee ba léegi musul def musóor ci bopp bi kawar gaa ngi weex daal daanaka léegi amatul sax ay bët bëñ yi dem na mais comme ci formation boobu la bokkoon ba léegi ni bopp neen lay def bu leen yaakaar ne Algérie rek lañ ko jëlee partout dem kam Moustapha Kamal Atatürk ci yooyu lañ ko jëlee tubaab bi dañuy ñëw sunu réew yi jël ay nit yóbbu leen Europe formé leen jàngal leen li ñu gëm indiwaat leen fii ñu nekk ci di ci dee di ci gëm di ci woote ñi ngeen di gis fii yëpp ci loolu la ñu nekk mu nga su ko defee ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala moo yor diine diine moo koy sàmmal boppam kenn mënu ko sàmm ku dul moom yàlla subhanahu wa taala nee na bu len wax mukk ñi nga xamne dañ leena ray ci sama yoon bi dañu faat waye ñom dañu shahid waye ñi ngi dundu bal ahyaun ñom la ñi ngi dundu biñu ray kérok wa uhud nabi sallam bi leen dugale ci kambu di leen suul andi dafa wax ñom diw naka li lan yalla waxon gis ngeen andi bu nga wax ñom parce que deewu ku shahid ku deet yoon yalla kenn dula sang kenn dula ah sang kenn dula julle kenn dula ñu rek sul kenn dong lañu mësa gis mu faatu ñu gis ñukoy tax muy Hamza la ñu ray ko ñu gis malaaka yi indi ndox diko sang lutax ndax dafa fanano won seen mu deg hayal jihad fajar gi mu jox dem xex ñu ray ko ñun ñu xol fi bu ñamul seen waxuma la seen sax waye magge di ñu nekkal sax bu ñu ne hayal fa salat duñu leen bayyi waxuma la nak seen yalla mu ne wala nabluwannakum dina len nat wa wallahi la musalla de yalla giñ ne giñ na ci sama magay dina len nat bi shaytin ci dara ci dar kon lu tuti la bu bari won ci ba bi shay tuti na len tek tuti ay nat min al khawf ngeen ti moy tay gis ngeen ti tang amna sen rew wala mu ñepp ti ñu may tagge da sank ci so ben mbokk buñu ray fi pikin demb ci guti wa kenn ci mbokk yi fi demb lañ ko ray pikin hmm te ndamon ngeen tay ci rob ñaar ñi tok demon nañ ci rob bi tay wala lor rek legi dañuy ray nit ñi comme ay weñ mbolo stade des tas rek yalla nañ yalla dindil nawetan ci senegal yalla nañ yalla may bour bo xamne bu fi toge da fi dindi nawetan amul benn jeriñ ludul yaq dekk say estat tassé ñu génné séni jassé paka jaar ci mbéddi ku ñu dajal jamm la ku tek sa ndjay ñu sacc ko bo reposté ñu jamm la ray la li bakay nawetan ban jëriñ la han ni bu féké né lolu lu doon wax alaysa minkum rajulun rashid wala ñu wax sénégal alaysa min huna hukamun nan war nañ ko wax ñi ndax fi bour bu baax amu fi wax ci li rew mi ñepp ci wara wax surtout nak election yi ñu jom yalla na leen nat ngeen ti te ñepp ti ko am njabor tin nga sa bop tin nga sa njabor yaay xalaat sa njabor gu ndaw gi yaang leen bëgg yar ci alquran ak sunna xamo foy jaar xamo yeen école nga leen di duggal xamo yeen place nga leen di tek yaangi ti way def xamo ndax mbon gu tassaro sa dom yu jigen yi kérok benn mer lañ dajal ci xat mu na am na ñetti dom yu jigen kenn ci seyna way ba legi dama tit ndax ñaar dess na ñaar ba legi dama tit te du sax sunit mais amna yeg yalla ne dina len nat ci titange wal ju aqif gis ngeen senegal mom kenn du fi wedd dina ñaar yi amna fi tit nañ xif nañ bu ñëk ba kër go dem ñu jox la kaasu fondé wala kop ne la jégal leket gi wala bol bi fondé la bo génné da nga nan sié wa kër gi ñoy wala kana ñi fondé la ñi lek tay ñi réy ra fondé ñoy patron maire yi jaay fondé da na gis ku jaay fondé ba dem mak ñaan moy maire bi fondé ko yobbu mak maire fondé so di fondé du fi dess ko togué légui ba 9h nga dem jëndi da nga ñaan jeex na bu yaa fi pod yi 8h lañuy ñëw dañuy abonné waye nit ñi dañu son xari bu ñëk ba xalé yi tok ño doon fowé carton ya bo jëndon télé wala nga jënd frigo wala nga jënd banane wala nga jënd pomme carton bi da nga jox sa doom mu def ko auto après tay carton yi ko koy jox xari ño koy lay kenn duko sanni mbay ndax xif ñepp xif nit ñi dañu xif jur yi xif mer ciere ciere day jeex ndambay day jeex leppay jeex ci mbeddi lepp tout gaay dañuy ratalé bara gis nga ñi jaay lek guddi da fay jeex dara du dess ñeñ bi bu gëm xalaat rek jaayal guddi lek ep lañu jënd parce que nit ñi dañoo son ñoo xif kon yalla li wax ñaar yoy amna nit ñi tiit nañ xif nañ tu wa naqsim min al amwal yalla dina wañi seen alal gis ngeen seen alal sefa bi ñaata won lañ ko dévaluer le jumaat legui bu ñeuk junni bu ñeuk ak junni tay laaj leen baye tok ci ginaaw ngeen ne leen uju nere hanke uju nere hande be la foti gis nga mu ne dede junni demb ak junni tay sa de temer demb ak temer tay du ben so waxon demb sen jamono mu ne ay def me tay dama nga wéccé ko ñett mbir ngay jënd ñu délo la 100 francs nga tit mo xass bi mo amatul barké yalla barké bi la dind wa naqsin min al amwal damay wañi alal ci wañi juri wañi lepp même sax ci dund bi ñuy dund ciment bi sax ciment demb ak ciment tay du ben fer bi demb ak fer auto yi demb ak auto tay sax du ben auto demb bu accidenté day mbeuk mais da ngay gis mu riposte mais legui auto bi buñ ko mbeuké day tanchu dañuy képp nit ñi ba dañuy indi ay sidi dag pour génné nit ñi ndax wéñ bi ñu boné wa naqsin min al awwal lepp wañé hatta ginaru demu sax ginaru tay du ben ñu ci na ari ta ko gën lepp am changement ci aduna ci ko barké bi la yalla di tour yi mo fi nek mais lamu doon jëriñ deug deug deug nek fa wal anfus ak bakani xolal tay nit ñi ñi dé ñetti wër yi ñu doon sénégal ci réy ci ay nit c'est trop ñetti wër yi ñu doon liñ fi réy ay nit tay ku demone ci assise nationale dem police né len limal leen ma li ñu réy ci ay nit ci biir sénégal xolal barki dem casamance dañu teural ay nit rek ko wala deug len dañuy lay legui ni ko may ay ay ni digge comme ça ñam ben digge ken do wax lolou tam dafa bok ci nat bi ñu yalla di nat wa naqsim min al amwali wal anfus way wa samarat ak meñe bi gis ngeen toli toli tamit bay da ngay bay ba dara ñaata ngeen ci deg ñi bay soble di grève ni bay gerté wa gerté mom dem marsé nañ sax wala dem rek marsé nañ est ce ñoo ñi rek la ñepp la toli dañuy bay dara mbay mi sax légui day ngaay nañ gaay ñom ñi ci tok sax dañoo ray mbay mi mom da ngay dégg loolu lañuy wax wa samarat meñe waye li nak yi yëpp yalla neena ma leen di tek su ñëwé wa basiri na nga bëggal afadirin limun nak ay nattu la yalla subhanahu wa ta'ala mo nu koy nat waye ne ngeen deugal yalla ñan ñoy ñi mu mune allazina moy nga xamne idha asabatuhum bu len dalé musibatun musiba gis ngeen waxon na len sank musiba moy ma yusibul abd min darar fi nafsihi aw ahlihi aw malihi moy lepp lu lay dal ci sa bop ci sa njabot ci sa alal te neexula natula musiba la lol moy musiba yonent bi neena bok na ci musiba sax ngay dox ba ci yag sa dal bakkan bi daldi dag ngay dox ba jall nga fakastalu bakkan bi dag dalé dag lol sax ci musiba la bok même lolou bu la délé war nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am ño xamné inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fuñ ko wax rek moy fu ku dé ku deer ne diw deene dañu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fakkas talo sax war nga mëna wax lool ha sa yo gisee musiba sa yo ko degge delul ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñan la mune alladhina moy ñi nga xamne idha asabatuhum bulen dalé musibatun musiba qalu ñu ne inna ñun lillahi ñel nañu yalla yalla nu mom ñun yalla nu mom ñun yalla nu mom Omarul Mukhtar yarab bi ko ko leñali sibi jappé ne ko dañ la condamné Omar dañ lay reuy mune len inna li gis nga baat bob waji ñibi na baat bi dess nek ci bob bi diko troublé mune ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dessa bi waji ne yobul len ko waji taxaw na fofu muñ ta dem wa julit iman bi mu am kenn munu ko dindi yandi sallam dafa jégué ki mune ci aya bi mu don jangal julit yi moy wa banu israël lañu waxone yonenti yalla musa yonenti bi yalla jangale ko ci alquran sahawe ne ñun de ñun gudon ñun la duñu nuro wa banu israël indi li yalla wax dañ koy def yonenti sallam daali ge sahaba bi wax lool mu ne ko amna ci sama xet ay nit yo xamne seen iman mo gëna deugër montagne wala montagne bo indé machine légui mën nga ko fé jëlé mais seen iman mënugo gëna seen xol bakkan bi kay motax chaque jour dérèt moy ar iman bakkanu julit moy ar imanam bala ngay dem ci iman bi bakkan bi nga fi jëlé ñëk jëlé bala ngay yegi ci iman bi waji nek neew do mëna laal iman bi dégg ngeen lima wax bakkan moy ar iman bis bu sa iman aré sa bakkan musiba dal la kula fess sax nga baye iman bi bakkan bi dess mais bakkan bi bu aré iman bi kenn du mëna egg ci iman bi bala ñu egg ci iman bi bakkan bi lañuy jëkë jël de buñ jëlé bakkan bi kenn du mëna laal iman bi borom bi subhanahu wa ta'ala mune ulaika ñi alayhim nek na ci ñoom salawatun ay xéewal جمع الصلاة وهي من الله تعالى هنا المغفرة للعطف والرحمة عليها أولئك ني عليهم نكنا شي نيوم صلوات يرمند نجيغل من ربهم بايكو سن بروم ني يالا جيغل نالين نيغا خامني بولن يالا ناتو شي يم واخ موي نات دناج موني danañ wax ñun ci yalla lañ bayé ko ci yalla lañ ni déllu yalla néna ñi ulaika ñi alayhim nek na ci ñoom salawatun yermande salawatun jéggel min rabbihim bu bayé ko ci seen borom wa ulaika ñi hum ñoom al muhtadun ñoy ñu juk boy ut ñu juk ñi nga xamné jaar nañ ila tariqis saada wal kamal bil imani wabtila illahi ta'ala lahum wa sabrihim ala dhalika ni la ñom ñoo jaar ci yoonu njub yoonu texé yoonu mat bu seuk iman bu mat seuk ndax yalla natuna len yalla bim len natto mu fekk ñom dekku nañu nat bi salitu ñu xola fi dañuy wax ne suru bi ñi teje nga dem nani potit bu tije nga rus robinet bi teje nga dem nan potin bi bu ñene robinet bi ne nak nga am problème ko da ngay muñ lolou moy sabr nga muñ ñaata yonent ñoo muñ yalla orienté na yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko muñal fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul ñan la no ibrahim musa isa yalla ne yonent bi muñal comme ñom ñu muñe won kon julit day muñ waye julit day ndimbandiko ci muñum julli ak muñ waye julit na xamne aduna bi munu fe dund sa nat alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun bu len yakar na ñun dañ nan ay julit lañ rek yalla duñu tek nat kérok bi nga ne man julli la kérok la la yalla di nat kérok bi nga paré nek julit na nga tambali ne nat yi commencé na nak lélé nga xey ñak dépasse lélé nga xey fièvre lélé place bi lélé soxna ci lélé doom yi natt fu nek lay joggé ku nek nak ak sa dégéré iman mom la la yalla di natto motax gis ngeen yonenti comme ñom ño gëna mag ñep ñom la natt gëna reuy wala yonenti bi kañ la ko yalla tambalé natt bala muy jup ñaari wër ci biiru yaayam papam gañu mu juddou yaayam nampalu ko ñu yobbu ko ci all ba ci halimatu saadiya ci giiru saadiya mu namp ñu delok bu amé ñaari at yaayam gañu yobbu ko ci abou talib ñaari at mu gañu abdul muttalib ñaari at mu gañu gis nga ha ay nat mu dem ci keur abou talib ko xamne limu yor ci njabot ken xamul num tol mu sammi yalla yoniko gis ngeen jafé jafé yu mo am wa makka genniko ba mu téri madinatu munawwar mu daan tok wèr ci ndu tak kërëm té mom la yalla yoni daan tok wèr wèr du lek yap yeen say sax mu teud dina la munul nelaw ba mu genn yeen ngi fatlikou summa la tusaluna yawmaizin anin na'im lan moko wacce won enti bi tok guddi munul nelaw ndax xif mu genn di wër mbéd di dajé ak Abou Bakr lan la mune dama xif ñu tourné mbéd dajé ak Umar mu wéru ci koj lan la mune dama xif té ñom ño gën ci mbindé fi nat wess na lool wala wessu nat wessu lool kon nañ japp né fokk yalla natou yalla testé ñu ci suñu njaboot yalla testé ñu ci suñu alal yalla testé ñu ci suñu bop yalla testé ñu ci dëkk bi yalla natou ñu ci lepp ndax ñun ñoo ne ñun dañoo gëm yalla kon bis bu ñu yalla di natou yalla nañ yalla may ay iman yu dekk natou bi Umar ibn al-Khattab yana tib lañ am mu'minuna antum qala na fa ma alamati imanikum mun ko nasbiru alal bala wa narda bil qada wa nashkuru fir raha nasbiru alal bala bepp jafé jafé nat buñu yalla tek ñu muñ su nexé ñu sant yalla bu jafé jafé ñu ñu sant yalla lolu mom moy mandraga buy wone nit gëm na yalla ana yalla def ci ñun tawfiq assalamu alaykum yeah.